بیان نمبر 27، نیک عورتوں کا ذکر۔ حمد باری تعالی، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے کائنات اور اس کی ہر چیز کو مضبوط بنایا اور اس کی اکٹھی اور جدا جدا اشیاء کو پختہ بنایا۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں جس کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، اور اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس کے احسانات کا شکر ادا کرنے سے قاصر رہا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی بادشاہ اور بہت زیادہ احسان فرمانے والا ہے۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اللہ عز و جل نے ان کو سراپا ہدایت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معجزہ قرآنی کے ذریعے کفر کے اندھیروں میں حیرت زدہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، اور تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور صحابہ کرام علیہ مرضوان پر ہر گھڑی اور ہر وقت اللہ عز و جل کی دائمی رحمت کا نزول ہو۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں مومن عورتوں کا ذکر یوں فرماتا ہے، ترجمہ: اور اگر یہ نہ ہوتا کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں، سورہ فاتح۔ اور مزید ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں۔ ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑے ثواب اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ عز و جل نے نیک عورتوں کا ذکر نیک مردوں کے ساتھ کیا ہے۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی مختلف احوال ہیں، ان میں بھی زہد و تقوی اور خیر و بھلائی کی صفات مکمل طور پر پائی جاتی ہیں، ان میں بھی ادا و وظائف کرنے والی اور جنگلات و کھنڈرات کی سیاحت کرنے والیاں عورتیں ہوتی ہیں، اور بعد کو اللہ عز و جل کشف وغیرہ کی خصوصیات بھی عطا فرماتا ہے، جیسا کہ پہلے دور میں رابعہ ادویہ، شاؤنہ، ریحانہ، ام الخیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے علاوہ معروف اور غیر معروف پاک باز عورتیں گزری ہیں۔ تذکرہ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر مکان کی چھت پر کھڑی ہو جاتی اور اپنے دو بٹے اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ کر بارگاہ رب العزت عز و جل میں یوں عرض گزار ہوتی، یا اللہ عز و جل، ستارے چمک رہے ہیں، سب کی آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں ہے اور میں تیری بارگاہ میں تنہا کھڑی ہوں۔ پھر آپ نماز ادا کرتی رہتی، جب سحری کا وقت ہوتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو بارگاہ رب العزت میں عرض کرتی، یا اللہ عز و جل، یہ رات گزر گئی، دن خوب روشن ہو گیا، کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ کیا میری رات کی عبادت قبول ہوئی تو مجھے مبارکباد دی جائے، یا اگر مردود ہوئی تو میری ڈھارس باندھی جائے۔ تیری عزت کی قسم، جب تک تو مجھے زندہ رکھے گا اور میری مدد کرتا رہے گا میں اسی عادت پر قائم رہوں گی، اور تیری عزت کی قسم، اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیتا پھر بھی میں اس سے دور نہ ہوتی، کیونکہ میرے دل میں تیری محبت پس چکی ہے۔ پھر آپ چند اشعار پڑھتی جن کا مفہوم یہ ہے، اے میرے سرور امید اور مقصود، تو ہی میرے دل کی راحت اور تو ہی میرا محبوب ہے اور تیری دید کا شوق ہی میرا ساز و سامان ہے اے میری زندگی اور محبت کے مالک اگر تیری محبت نہ ہوتی تو میں ان وسیع شہروں میں نہ بھٹکتی کتنی ہی مرتبہ تیرے احسانات مجھ پر ظاہر ہوئے اور میں نے کتنی ہی نعمتیں تجھ سے حاصل کی بس اب تیری محبت ہی میری خواہش میرا مقصود اور میرے جلتے ہوئے دل کی آنکھ کا نور ہے میں جب تک زندہ رہوں مجھے کوئی چین و سکون نہیں رات کی تاریخی میں بھی میری امید صرف تو ہی تو ہے اے میرے دل کی امید اب اگر تو مجھ سے راضی ہو گیا تو میں بھی خود کو سعادت مند سمجھوں گی دیدار الہی عز و جل کے طالب حضرت سیدنا سعد بن عثمان رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اس چٹیل میدان سے گزر رہا تھا جہاں بنی اسرائیل ایک عرصے تک حیران و سرگرداں بھٹکتے پھرتے رہے وہاں ہم نے کسی انسان کو آتے دیکھا میں نے عرض کی اے میرے استاد محترم کوئی شخص آ رہا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جاؤ دیکھو کون ہے یہاں تو کوئی صدیق ہی آ سکتا ہے میں نے دیکھا تو وہ کوئی عورت تھی آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم یہ تو کوئی صدیقہ ہے چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلدی سے اس کے پاس گئے اور سلام پیش کیا تو کہنے لگی مردوں کو کیا ہو گیا ہے کہ عورتوں کو مخاطب کرتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں آپ کا بھائی ذوالنون ہوں تہمت والوں میں سے نہیں ہوں تو اس نے کہا خوش آمدید اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے استفسار فرمایا آپ کو اس ویرانے میں آنے پر کس نے ابھارا اس نے جواب دیا اللہ عز و جل کے اس فرمانے عالی شان نے ترجمہ کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے سورہ النساء پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا محبت الہی عز و جل کے بارے میں کچھ بیان کیجئے تو وہ کہنے لگی سبحان اللہ عز و جل آپ اس کو خوب جانتے ہیں خود معرفت کے زبان میں کلام کرتے ہیں پھر بھی اس کے متعلق مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا سوال کرنے والا جواب کا حقدار ہے تو اس نے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے اے میرے مالک و مولا عز و جل میں تجھ سے شدید محبت کرتی ہوں کیونکہ تو ہی اس کا حق رکھتا ہے محبت ایسا ذکر ہے جو تیرے علاوہ سب سے بے خبر کر دیتا ہے تو ہی محبت کا اہل ہے لہذا میرے سامنے سے پردے اٹھا دے تاکہ میں تیرا دیدار کر سکوں میرے نزدیک ادھر ادھر کی چیزوں کی کوئی تعریف نہیں بلکہ ہر چیز میں تیری ہی حمد و ثنا ہے پھر اس نے یہ اشعار پڑھے اشعار کا ترجمہ اے دل کے دوست تیرے سوا میرا کوئی نہیں اپنی بارگاہ میں حاضر اس گناہگار پر رحم فرما اے میری امید میری راحت اور اے میرے سرور دل نے تیرے سوا کسی اور سے محبت کرنے سے انکار کر دیا ہے حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے چار سوالات منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا رابعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے چاند احباب کے ساتھ ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے اجازت دے دی اور ایک پردہ درمیان میں حائل کر کے اس کے پیچھے بیٹھ گئیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دوستوں نے استفسار کیا آپ کے شوہر انتقال فرما چکے ہیں لہذا اب آپ کو نکاح کر لینا چاہیے حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں تمہاری رائے کا احترام کرتے ہوئے بڑی محبت و عزت سے نکاح کر لوں گی لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سب سے بڑا عالم کون ہے تاکہ میں اس سے نکاح کروں وہ بولے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ پھر کہنے لگی اگر آپ میرے چار سوالات کے جواب دے دیں تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا پوچھو اگر اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی تو جواب دوں گا چنانچہ انہوں نے درج ذیل سوالات کیے نمبر ایک، فقیہ عالم کیا کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گی تو کیا دنیا سے مسلمان جاؤں گی یا کافر؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواباً فرمایا، یہ تو غیب ہے جسے اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا. نمبر دو، جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا اور منکر نکیر سوالات کریں گے تو میں جوابات دے پاؤں گی یا نہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، یہ بھی غیب ہے. نمبر تین، جب لوگ قیامت میں اٹھیں گے اور اعمال نامے کھول کر بعدوں کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور بعدوں کے بائیں ہاتھ میں، تو کیا میرا نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے میں؟ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر یہی جواب دیا کہ یہ بھی غیب ہے. نمبر چار، جب تمام مخلوق میں سے ہر جنتی اور دوزخی گروہ کو پکارا جائے گا اور بلایا جائے گا تو میں کس گروہ میں سے ہوں گی؟ تو اس کے جواب میں بھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی فرمایا کہ یہ بھی غیب ہے اور غیب کو اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد حضرت سیدنا رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب معاملہ ایسا ہے، یعنی جب دنیا سے مسلمان رخصت ہونے نکرین کے سوالات کے جوابات دینے، نامہ اعمال کے دائیں ہاتھ میں ملنے اور جنتی گروہ میں شامل ہونے کا علم نہیں، تو میں اس کی وجہ سے سخت پریشان و مضطرب ہوں. لہذا مجھے کیسے شوہر کی حاجت ہو سکتی ہے اور کیسے اس کے لیے فارغ وقت نکال سکتی ہوں؟ ستار بجانے والی کی توبہ. حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو ستار بجاتی تھی. ایک دن وہ کسی قاری قرآن کے پاس سے گزری جو اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہا تھا. ترجمہ، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. سورۃ توبہ. آیت مبارکہ سنتے ہی اس نے ستار پھینک دیا، ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی. جب افاقہ ہوا تو اس نے ستار کو توڑ دیا اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئی، یہاں تک کہ عبادت کی وجہ سے معروف و مشہور ہو گئی. ایک دن میں اس کے پاس گیا اور اسے کہا، اپنے نفس کے لیے نرمی اختیار کرو. تو وہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی، کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ جہنمی اپنی قبروں سے کیسے نکلیں گے، پل صراط کیسے عبور کریں گے، قیامت کی ہولناکیوں سے کیسے نجات پائیں گے، کھولتے ہوئے گرم پانی کو کیسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے، اور اللہ عز و جل کی ڈانٹ کو کیسے سن سکیں گے. پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی. جب افاقہ ہوا تو التجا کرنے لگی، یا اللہ عز و جل، میں نے جوانی میں تیری نافرمانی کی اور اب کمزوری کی حالت میں تیری اطاعت کر رہی ہوں، کیا تو میری عبادت قبول فرما لے گا؟ پھر اس نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور کہا، آہ، کل قیامت کتنے ہی لوگوں کے عیب کھول دے گی. پھر اس نے ایک چیخ ماری اور آہ و بکا کرنے لگی. مجلس کے سبھی لوگ اس کی شدت گریہ و زارش سے بے ہوش ہو گئے. زیارت بیت اللہ شریف کا انوکھا شوق. حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ام داب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار بلند پایا صالحات و عبادات میں ہوتا ہے. ان کی عمر 90 برس ہو چکی تھی. ہر سال مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ پیدل چل کر حج کرنے آتی تھیں. ان کی بنائی چلی گئی جب حج کا موسم آیا. عورتیں ان کے پاس ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں. ان کو آپ کی بنائی چلے جانے کا بہت غم ہوا. آپ نے گریہ ازاری کرتے ہوئے اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے بارگاہ رب العزت میں یوں عرض کی، یا اللہ عز و جل، تیری عزت کی قسم، میری آنکھوں کا نور چلا گیا تو کیا ہوا؟ تیری بارگاہ میں حاضری کے شوق کے انوار تو ابھی باقی ہیں. پھر احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اپنی رفقا کے ساتھ چل پڑی. آپ ان کے ساتھ چلتے ہوئے کبھی آگے نکل جاتی. حضرت سیدنا ذو النون مصر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں कि मुझे उसके हाल पर बड़ा ताज्जुब हुआ तो हातिफ़ गैबे से आवाज़ आई, ऐ ज़ुल-अन्नून, क्या तुम उस बुढ़िया पर ताज्जुब करते हो जिसे अपने मौला अज़्ज़ा वजल के घर का शौक था? बस अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने लुत्फ़ करम फरमाते हुए उसे अपने घर की तरफ चला दिया और उसकी ताकत अता फरमाई। चार मकबूल लड़कियां। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन मरवान रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो फ़िक्र व तकवा और परहेज़गारी अख्तियार करने वालों में से थे, फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं काबा मुशर्रफ़ा में रुकने यमानी के करीब तवाफ में मशगूल था कि अचानक चार लड़कियों को आते देखा। उन पर मकबूलियत के आसार नुमाया थे। उनमें सबसे बड़ी ने खिलाफ काबा से लिपट कर आजज़ी व इनकसारी का इजहार करते हुए बारगाह इलाही अज़्ज़ा वजल में अर्ज की। अशार का तर्जुमा, मेरा हज तो सिर्फ़ तेरे लिए है, ना बैतुल्ला शरीफ का, ना हजर असवद का, ना अरकान का तवाफ और ना ही दीवारों का। फिर उसने अपने सर को बुलंद करके अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तेरी मोहब्बत ने मुझे मुस्तरब कर दिया है और मैं इश्क व मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हूँ। अब मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अगर मेरे लग्जशों ने मुझे तेरी बारगाह से लुटा दिया तो मुझे मेरी मोहब्बत तेरे दरवाजे पर खींच लाएगी। अगर मेरे गुनाहों ने मुझे तेरे दरवाजे से दूर कर दिया तो तेरे अफू करम की उम्मीद मुझे तेरे करीब कर देगी। अगर मेरी खताओं ने मुझे कैद करा दिया तो तेरी तरफ रजू में मेरा इखलास मुझे आज़ाद करा देगा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मुझे तेरा विसाल कब हासिल होगा? तेरी बारगाह जमाल तक कब पहुँचूँगी? वहशत ज़दों के दोस्त, ऐ मुहिब्बीन के महबूब, ऐ खायफीन को पनाह देने वाले, ऐ गुनाहगारों पर रहम करने वाले, और ऐ ताबीन की तोबा कबूल फरमाने वाले, ऐ सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाले, मुझ पर अपनी खास रहमत का नज़ूल फरमा और मेरी मगफरत फरमा। फिर उसने लंबा सांस लिया और चंद अशार पढ़े। अशार का तर्जमा, मैं अपने गुनाहों, लग्जशों, ख़ताओं और गुनाह पर इसरार से मगफ़रत चाहती हूँ। ऐ मेरे रब अज़्ज़ा वजल, ऐ करीम, मेरे गुनाहों की मगफ़रत फरमा दे। ऐ बख्शने वाले मेहरबान, मैंने उम्मीद की रस्सी को मजबूती से थाम लिया है। फिर वो गमगीन और परेशान बैठ गई और दूसरी मुस्तरब बेकरार होकर गिरिया उजारी करते हुए पुकारने लगी, ऐ तमाम उम्मीदों की इंतहा, ऐ नेकियों को नेक आमाल पर उभारने वाले, ऐ आरफीन के दिलों में मोहब्बत की कंदील रोशन करने वाले, ऐ वहशत जदों के अनीस, ऐ दिलों के तबीब, ऐ गुनाहों को बख्शने वाले, मेरा जिस्म तेरी मोहब्बत से पिघल रहा है, मुझे तेरी बारगाह में पेश होने से शर्म आती है। ऐ सबसे बढ़ कर रहम फरमाने वाले, मुझ पर अपनी ख़ास रहमत का नज़ूल फरमा और मुझसे दरगुजर फरमा। फिर वो इधर उधर घूमने लगी और ये अशार पढ़ रही थी। अशार का मफहूम तर्जमा, मैं तेरी बारगाह में अपनी कमज़ोर और बीमारी की दरख्वास्त लेकर हाजिर हुई हूँ। ऐ मेरे दिल की आरजू, मेरे मर्ज की दुआ तेरे पास है, तेरे सिवा कोई नहीं जिसे मैं अपनी बीमारी बता सकूँ और वो मेरी गिरे उजारी को देखे और मेरे आंसुओं पर रहम करे। ऐ सारी मखलूक के मालिक मौला अज़्ज़ा वजल, अपनी बख्शिश व करम फरमा कर मुझ पर एहसान फरमा और ऐसी नजर रहमत फरमा दे जिसमें मेरी शिफा हो। फिर वो बैठ गई और तीसरी खड़ी हुई, वो भी काफ़ी देर तक रोती रही, फिर अर्ज करने लगी, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मेरे गुनाहों ने मुझे तेरे दरवाजे से दुत्कार दिया है और हमेशा की गफलत ने तेरी बारगाह से दूर कर दिया है। मैं तेरे दरवाजे पर जिल्लत और मोहताजी के साथ गुनाहों और ख़ताओं की माफ़ी की आस लगाई खड़ी हूँ। मैं तेरे अजाब से फरार होकर तेरी पनाह में आ गई हूँ। फिर उसने भी चंद अशार पढ़े जो ये हैं। अशार का तर्जमा, ए मेरे मालिक अज़्ज़ा वजल, तेरे दरवाजे पर मैंने डेरा लगा लिया है। ऐ बेहतर अता करने वाले, तेरे अलावा मेरा कौन है जिससे मैं उम्मीद रखूं? मुझ पर अपनी शान के मुताबिक जुदो करम फरमा और मुझे اپنا بہترین فضل عطا فرما. اگر میں تیرے شوق دیدار اور حسرت دیدار میں نہ مری تو اپنے مقصود کو نہ پہنچی. اس کے بعد وہ اپنی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہاتے ہوئے بیٹھ گئی اور چوتھی لڑکی روتے ہوئے کھڑی ہوئی وہ حسرت کے عالم میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہی تھی. چنانچہ اس نے عرض کی, یا الہی عز و جل, تو نے عبادت و ریاضت کرنے والوں کو حکم دیا کہ وہ تیرے دروازے پر کھڑے ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ میں ان میں سے ہوں یا نہیں. یا اللہ عز و جل, اگر معاف کرنا تیری صفت نہ ہوتی تو عبادت و کوشش کرنے والے جب گناہوں میں مبتلا ہوتے تو تیری بارگاہ میں نہ آتے. یا اللہ عز و جل, اگر تو معاف نہ کر سکتا تو میں تجھ سے مغفرت کی امید نہ رکھتی. بے شک تیری ہی یہ شان ہے کہ تو مجھ پر اپنی وسیع رحمت کے ساتھ کرم فرما سکتا ہے. اے وہ ذات جس سے کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ شے بھی مخفی نہیں, اے وہ ذات جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی, تو میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرما, تو ہی میرا مطلوب مقصود ہے. پھر اس نے درج ذیل اشعار پڑھے. اشعار کا ترجمہ, اے مخلوق کے مالک عز و جل, اپنے فضل سے مجھ پر عنایت کی ہوا چلا دے. تو میری پناہ گاہ, میرا مالک اور میری مدد فرمانے والا ہے. اگر میری لغزشوں نے مجھے تیری بارگاہ سے دور کر دیا ہے تو کوئی غم نہیں, کیونکہ تیرے متعلق مجھے حسن ظن ہے. میرا حسن ظن یہ ہے کہ میں تجھ سے تیرے انعام و اکرام کی امید رکھوں, لہذا میری دستگیری فرما. حضرت سیدنا محمد بن مروان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی گفتگو اور دعا سن کر بہت سکون ملا اور ان کے نصیحت بھرے بیانات سے میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں. ایک خائفہ کا خوف خدا عز و جل. منقول ہے کہ ایک عورت کعبۃ اللہ شریف کے پاس رہتی تھی جس کا نام حکیمہ تھا. جب کعبہ مشرفہ کے دروازے کو کھولتا ہوا دیکھتی تو زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی. ایک دن اس کی عدم موجودگی میں دروازہ کھولا گیا. جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا, اے حکیمہ, آج تیری عدم موجودگی میں بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا گیا. اگر تو طواف کرنے والوں کو حالت احرام میں تلبیہ کہتے ہوئے دیکھ لیتی تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی, کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا دل شوق سے زخمی تھا اور وہ اپنے رب کی طرف سے رحمت و مغفرت کا انتظار کرتے ہوئے عاجزی و انکساری سے گریہ و گناہ تھے. یہ سنتے ہی اس نے ایسی چیخ ماری جس سے دل گھبرا جائیں, اور پھر کچھ دیر تڑپتی رہی, یہاں تک کہ اس افسوس میں اس نے اپنی جان قربان کر دی. کیوں کر دی کہ وہ اپنا مطلوب نہ پا سکے اور نیک بندوں کے گروہ میں کعبہ مشرفہ کی زیارت نہ کر سکی, اور دنیا میں کوئی چیز اس کے لیے اس نعمت کا عوض یا بدلہ نہ بنائی گئی, لہٰذا اس نے اپنی جان قربان کر دی. ایک خدا شناس مجنونہ. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, مجھے یہ خبر پہنچی کہ جبل مقتم کے قریب ایک عابدہ لڑکی رہتی ہے. میں نے چاہا کہ اس کی زیارت کروں, چنانچہ میں اس پہاڑ کے قریب جا کر تلاش کرتا رہا, لیکن وہ دکھائی نہ دی. میری ملاقات عابدوں کی ایک جماعت سے ہوئی. میں نے ان سے اس کے متعلق دریافت کیا تو وہ کہنے لگے, تم ایک مجنونہ کے بارے میں پوچھتے ہو اور عقل مندوں کے متعلق نہیں پوچھتے. میں نے کہا, مجھے اسی کے متعلق بتاؤ. اگرچہ وہ مجنونہ ہے, وہ پھر کہنے لگے, ہم اسے اپنے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی گرتی ہے تو کبھی کھڑی ہو جاتی ہے, کبھی چیخ و پکار کرتی ہے تو کبھی خاموش ہو جاتی ہے, کبھی روتی ہے تو کبھی ہنستی ہے. میں نے کہا, مجھے اس کا پتہ بتاؤ. تو ان میں سے ایک نے بتایا کہ آپ فلاں وادی میں چلے جائیں. چنانچہ میں اس کی تلاش میں چل پڑا. جب میں اس کے قریب پہنچا تو دھیمی دھیمی آواز میں اسے چند اشعار پڑھتے سنا, جن کا مفہوم یہ ہے, اے وہ ذات جس کے ذکر سے دل انس محسوس کرتے ہیں, مخلوق سے کنارہ کش ہو کر میری امید صرف تیرے ہی ذات کریمانہ ہے. اے وہ ذات کے تمام لوگ جس کے بندے ہیں, زمانہ گزر جائے گا مگر تیری محبت دلوں میں ہر دم تر و تازہ رہے گی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں इस आवाज़ के पीछे चल पड़ा तो एक लड़की को देखा। वह बहुत बड़ी चट्टान पर बैठी थी। मैंने उसे सलाम किया तो वह जवाब देने के बाद कहने लगी, एज़ुअल नून, क्या हुआ कि एक मजनूना को ढूंढ रहे हैं? मैंने पूछा, क्या तुम मजनूना हो? बोली, जी हाँ, अगर मैं मजनूना ना होती तो मुझे ऐसा क्यों कहा जाता? फिर मैंने पूछा, किस वजह से तुम मजनूना हो गई हो? उसने जवाब दिया, एज़ुअल नून, महबूब हकीकी अज़्ज़ा वजल की मोहब्बत ने मुझे बांध रखा है और उसी के इश्क ने मुझे बेचैन कर दिया है। फिर मैंने पूछा, तुम्हारे इश्क मोहब्बत का मकाम क्या है? तो उसने जवाब दिया, एज़ुअल नून, मोहब्बत और इश्क का मकाम दिल है और वजद का मकाम बातिन है। फिर वो शदीद गिरयाकना हुई, यहाँ तक कि उस पर खशी तारी हो गई। जब अफाका हुआ तो शिद्दत मोहब्बत से एक आसर दिल पुर दर्द से खींचते हुए कहा, एज़ुअल नून, महबूब पे हकीकी अज़्ज़ा वजल से मोहब्बत करने वालों की मौत यूं आती है। फिर एक ज़ोरदार चीख मार कर ज़मीन पर गिर गई। मैंने उसे हिला जुला कर देखा तो उसकी रूह परवाज कर चुकी थी। एक आरिफा का आरिफाना कलाम। हज़रत सैयदना जाफ़र ख़ादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फरमाते सुना कि मैंने एक साल तनहा हज किया और मक्का मुकर्रमा में ही ठहर गया। जब रात तारीख हो गई तो तवाफ़ के लिए यानी तवाफ़ की जगह में दाखिल हुआ और दौरान तवाफ़ मैंने एक लड़की देखी जो बैतुल्ला शरीफ का तवाफ़ कर रही थी। वो कुछ अशार पढ़ रही थी जिनका मफहूम ये है, मोहब्बत इलाही अज़्ज़ा वजल ने पोशीदा रहने से इनकार कर दिया। मैंने उसे बहुत छुपाया मगर उसने मेरे पास डेरे डाल लिए। जब मेरा इश्क शिद्दत अख्तियार करता है तो महबूब हकीकी अज़्ज़ा वजल की याद से मेरा दिल दीवाना हो जाता है। अगर मैं अपने महबूब से कुर्ब हासिल करने का इरादा करूँ और वह मुझे विसाल की दौलत से सरशार कर दे तो मेरा दिल मुतमईन हो जाए और मुझ पर मदहोशी तारी हो जाए, यहाँ तक कि मैं उसके दीदार की लज्जत उठाऊं और खुशी से झूम जाऊं। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने कहा, ए सआदतमंद लड़की, क्या तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर भरोसा नहीं कि इस अजीम मकाम पर ऐसा कलाम कर रही हो? तो वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और कहने लगी, ए जुनेद, अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उससे मोहब्बत करने वाले के दरमियान हायल ना हो। फिर उसने चंद अशार पढ़े जिनका मफहूम ये है, अगर महबूब हकीकी अज़्ज़ा वजल से मुलाकात का मामला ना होता तो आप मुझे मीठी नींद छोड़ने वाला ना देखते। मोहब्बत इलाही अज़्ज़ा वजल ने मुझे बेवतन कर दिया है, जैसे आप मेरे वतन के मुतल्लिक ख्याल कर रहे हैं। मैंने अपने महबूब हकीकी अज़्ज़ा वजल से मुलाकात का पुख्ता इरादा कर लिया है, बस उसकी मोहब्बत ने मुझे दीवाना बना दिया है। फिर कहने लगी, ए जुनेद, आप काबा मुशरफा का तवाफ कर रहे हैं, क्या आपने काबे के रब अज़्ज़ा वजल को देखा है? मैंने कहा, आपको इस दावे की दलील कायम करनी होगी। तो उसने अपना सर आसमान की तरफ उठा लिया और कहने लगी, तू पाक है, तेरी शान कितनी बुलंद है, तेरी बादशाही कितनी इज्जत वाली है। ये लोग पत्थरों जैसे हैं जो अहले मार्फत का इनकार करते हुए तवाफ कर रहे हैं। फिर उसने चंद अशार पढ़े जिनका मफहूम ये है, लोग अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कुर्ब हासिल करने के लिए बैतुल्ला शरीफ का तवाफ कर रहे हैं जबकि उनके दिल चट्टानों से ज़्यादा सख्त हैं। अगर वो तन्हाई में मुखलिस होते तो उनकी सिफात उम्दा हो जाती और उनकी ज़ात में बयान करने के लिए सिफात हक कायम हो जाती। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उसका आरिफाना कलाम सुनकर मुझ पर खशी तारी हो गई और जब अफाका हुआ तो मैंने उसे बहुत तलाश किया मगर कहीं ना पाया। एक आबिदा की नसीहत भरी बातें। हज़रत सैयदना नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे सामने एक आबिदा उज़ाहिदा की तारीफ की गई जो बहुत बाअमल और कसरत से इबादत करने वाली थी। मैंने उसकी तरफ जाने का इरादा कर लिया। چنانچہ میں نے دیکھا کہ وہ دن کو روزے رکھتی رات کو قیام کرتی نہ تو عبادت سے کبھی غافل ہوتی اور نہ ہی نیکیوں سے اسے کوئی اکتاہٹ ہوتی وہ ایک راہب خانے میں رہتی تھی رات کے وقت جب اندھیرا چھا گیا ہو رات کے وقت جب اندھیرا چھا گیا تو میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا میرا مالک و مولا عز و جل نہیں سوتا اور نیند اس کے شایان شان نہیں تو پھر اس کی بندی کیسے سو جائے تیری عزت و جلال کی قسم آج رات میں نہیں سوؤں گی جب صبح ہوئی تو میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا میں نے کہا اے لڑکی تو عیسائیوں کے ٹھکانے میں رہتی ہے جبکہ تو عبادت میں اس مقام پر ہے تو وہ کہنے لگی اے ازوانون ایسی چھوٹی بات نہ کریں آپ تو اس عظیم مقام پر فائز ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کا خیال نہیں آتا اور نہ ہی کوئی وہم پیدا ہوتا ہے میں نے اس سے کہا کیا تم اس گرجے میں وحشت محسوس نہیں کرتی اس نے کہا وہ ذات جس نے میرے دل کو اپنی لطیف حکمت سے بھر دیا اور مجھے اپنی محبت عطا کر دی میں اپنے دل میں اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں پاتی اور نہ ہی میرے جسم میں کوئی ایسی رگ ہے جو اس کی محبت و معرفت سے لبریز نہ ہو تو میں کیوں کر اس کے ذکر سے مانوس نہ ہوں گی میں تو ہمیشہ اس کی بارگاہ میں ہوتی ہوں پھر میں نے کہا آپ نے راہ سلوک کی طرف میری رہنمائی فرمائی ہے بس مجھے بھی ایسی قوم کے راستے پر چلائیے اللہ عز و جل کی قسم میں گناہوں کے سمندر میں غرق ہوں تو اس نے نصیحت کرتے ہوئے کہا اے ذوالنون تقوی کو اپنا توشہ بنا لو اور آخرت کو اپنا مقصد بنا لو زہد و تقوی کو اپنی سواری بنا لو اور سب سے کٹ کر اللہ عز و جل کی طرف متوجہ رہنے کی اپنی عادت بنا لو اور اس دنیا کو اپنے دل سے نکال دو یہ آپ کے اللہ عز و جل کی طرف رجوع کا سبب ہوگا اور خائفین کے راستے کو اپنا کر نافرمانوں کے راستے کو ترک کر دیجئے محدین کی فہرست میں آپ لکھے جائیں گے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی حاضری اس حال میں ہوگی کہ آپ کے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی دربان آپ کو روکے گا حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے کلام نے میرے دل پر بہت اثر کیا اور وہی میرے اللہ عز و جل کی طرف رجوع کا سبب بنا پھر اس نے مجھے وہیں چھوڑا اور چلی گئی وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين